देखा गया आपका खुद का जाती अमल था याद रखें। आइए आगे बढ़ते हैं, नफिल नमाज के और फायदे देखते हैं। नफिल इबादत बंदे को, नफिल इबादत करने से बंदे की तरफ अल्लाह की मोहब्बत खींची चली आती है। जब बंदा नफिल नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की मोहब्बत उसकी तरफ खींची चली आती है। और इस हदीस में वजाहत भी है, फर्ज का मुकाम भी बताया जा रहा है लेकिन नफिल के फजाइल भी बताए जा रहे हैं ना। वरना अगर सिर्फ नफिल के फजाइल देखे तो कभी होता ना, अरे फर्ज नहीं भी करे चलता शायद, ये जैसा कि मुहर्रम के दो रोज़े रख ले तो एक साल के गुनाह का कफ़ारा है, अरे फिर तो एक साल बोले तो अगले साल के लिए तो अब ये साल की माफ़ करा लेते, अगले साल फिर रख लेंगे तो ये साल की माफ़। तो क्या नमाज ना पढ़ने से, फ़र्ज़ रोज़े ना रखने से, फ़र्ज नमाज ना पढ़ने के बाद भी क्या मुहर्रम की दो रोज़ों का अजर और सवाब मिलेगा? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, है ना। ज़िलहिज्जा के अंदर जो है अरफे का रोज़ा, दो साल के गुनाह कफ़ारा है, तो क्या वो शख्स जो फ़र्ज नमाजें नहीं पढ़ता है, फ़र्ज़ रोज़े नहीं रखता है, फ़र्ज़ ज़कात नहीं देता है, तो क्या उसको ये कफ़ारा होगा दो साल के गुनाहों का? हरगिज़ नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा, बहुत सारे लोग नवाफिल के फ़ज़ाइल देकर इतने खुश हो जाते हैं कि फ़र्ज़ छोड़ देते हैं। तो ये हदीस में दोनों बातें एक साथ आ रही है, आप गौर से सुनिए नफिल की अहमियत, गौर से सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और बुखारी की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं इसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं। क्या फरमाया अल्लाह ताला? जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूं। मतलब जो अल्लाह के वली होते हैं, और यकीन अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, याद रखिए अल्लाह के वली होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है, और अल्लाह के दोस्त कौन है? जो तख्वा इख्तियार करते हैं, ईमान वाले होना पहली शर्त, वो तख्वा इख्तियार करते हैं और हर काम सुन्नत के मुताबिक करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल वरना मैं इसलिए कह रहा हूँ अल्लाह के दोस्त, वरना हमारे पास जो सुन्नत की मुखालिफत करता है, नमाज कभी नहीं पढ़ता, तख्वा तो है ही नहीं दूर दूर तक, उसको वली मानते हैं, इसलिए मैं वजाहत कर रहा हूँ। ईमान वाला जैसा हक है, तख्वा इख्तियार करने वाला इंसान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला। तो बहरहाल अल्लाह ताला फरमा रहा है जो मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। अब अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह का जो दोस्त होता है उसको अगर दुनिया में कोई छेड़ता है या उससे दुश्मनी कोई करता है, अल्लाह ताला उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। याद रखिए कैसे करता है, वो जिसने देखा नतीजे उसको समझ में आते हैं। अंबियाओं के साथ जिसने बुरा सलूक किया उनके नतीजे देख लीजिए, सहाबा के साथ जिसने बुरा सलूक किया कैसी कैसी मौतें मरे उनकी ज़िंदगी देख लीजिए, सलफ़ सालीन पे जिसने जुल्म किया उनके ज़िंदगियों का मुताला करें, ख़ास तौर से उनकी मौतें देखें, और उसके बाद मासूम मुसलमानों पे जिसने भी जुल्म किया उनकी ज़िंदगी की हालत देखिए, आप कहेंगे वाकई में अल्लाह ताला कैसा बदला लेता है। चूँकि अल्लाह ताला जब दुश्मनी लेता है उसके खिलाफ तो वो दुश्मनी वाकई में निभाता भी है, समझ रहे आप बात को, हर तरफ से उसको जो है चित कर देता है इस दुनिया की ज़िंदगी में। तो बहरे अल्लाह ताला फरमा रहा है जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है इसके खिलाफ मैं ऐलान जंग करता हूँ। तो एक बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए, अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ कोई चाल नहीं चलना चाहिए, इसलिए कि जब हम अल्लाह के नेक बंदों के खिलाफ चाल चलते हैं दर हकीकत अल्लाह हमारे खिलाफ ऐलान जंग कर देता है। फिर होता है ना, बहुत सारे लोग नेक लोग खामोखा तंग करते हैं ज़मीन के मामलों में, इसमें उसमें खामो, एहतियात करना चाहिए, आप खतरनाक जोन में जा रहे हैं, आपको तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। आगे आइए सुनिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं और मेरा बंदा सबसे ज़्यादा मेरा तकर्रुब इस चीज़ के साथ हासिल करता है जिसे मैंने फ़र्ज किया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा सबसे करीब मुझसे तब होता है जब वो मेरी फ़र्ज़ करदा चीज़ों को पूरा करता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मेरा बंदा मेरे सबसे करीब कब आता है, जब वो चीज़ करता है जो मैंने उस पर फ़र्ज़ की है। तो आप फरमा अल्लाह ताला फरमाए मेरा तकर्रुब मेरा बंदा सबसे ज़्यादा हासिल करता है उस चीज़ के ज़रिए जो मैंने उस पर फ़र्ज़ किया है, यानी फ़राइज़ के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करना ही मुझसे सबसे ज़्यादा महब, मतलब फ़राइज़ के ज़रिए मेरा तकर्रुब हासिल करना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद, अल्लाह ऐलान कर रहा है। आगे आइए फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है हदीस कुदसी है और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा तकर्रुब हासिल करता है फ़र्ज़ से सबसे ज़्यादा, फ़र्ज़ से सबसे ज़्यादा, लेकिन नवाफिल से भी करता है फ़र्ज़ के बाद, मतलब फ़र्ज़ जो अदा करता है उसकी नफिल कबूल होती है, बात भी याद रखें। फिर अल्लाह फरमाता है फिर जब और मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा क़ुर्ब तकर्रुब हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं इससे मोहब्बत कर लेता हूँ। मेरा बंदा पहले तो फ़र्ज़ करता है, मेरा तकर्रुब हासिल कर लेता है, चूँकि फ़र्ज़ से ही मैं सबसे ज़्यादा करीब होता हूँ बंदों के, ये मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है। फिर मेरा बंदा नफिल पढ़ता है और नफिल पढ़कर میرا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے, اتنا تقرب حاصل کرتا ہے کہ میں بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں نوافل کے ذریعے. اب آگے سنیے ذرا, تو میں بھی اس سے محبت کر لیتا ہوں, پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں, فرض سب زیادہ اللہ کو پسند عمل ہے, سب زیادہ قریب بندہ فرض سے آتا ہے, لیکن فرض سے جو قریب آنے کے بعد بھی جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ چل جاتا ہے. بولنے کا مطلب یہ, ایک انسان سے فرض بھی کرے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے, لیکن فرض کے بعد جو نفل پڑھے وہ ٹاپ موسٹ لیول تک پہنچ جاتا ہے اللہ کے قریب, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے, اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اس حدیث کو غلط معنی مت دیجئے کہ واقعے میں اللہ اس کے اندر حلول کر جاتا ہے, نہیں, مطلب وہ وہی باتیں سنتا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ وہ سنے, کوئی غلط بات نہیں سنتا ہے. اللہ فرما میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی فراست اس کی نظروں سے بچا کرو, اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے نا اس کی آنکھوں سے چیزوں کو پہچان لیتا ہے. بہت سارے سلف کے واقعات ہیں, لوگوں کو چہروں کو ان کے حالات دیکھ کر پہچان لیتے تھے کیا پرابلمس ہیں, اس لیے نہیں کہ ان کو غائب کریں تنعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت دے دی تھی. ہوتا ہے نا لوگ بولتے رہے ڈاکٹر ہاتھ لگا دے تشخیص کر لیتا ہے, چہرہ دیکھتے انہوں نے پہچان لیا کیا ہوں گا, یا سوال کرتے دیکھو جواب وہی آیا جو سوال تھا, حالانکہ اس میں یہ بات نہیں کہی گئی تھی. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے. مطلب وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے, وہی پکڑتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. مطلب مومن ہر وہ کام نفل کے ذریعے اللہ سے محبت حاصل کر کے اللہ اس کے ریٹرن میں اس کو ہر وہ چیز کرواتا ہے جو اس کا رب اس سے صرف پسند کرتا ہے, اس کے علاوہ نہ کچھ سنتا ہے, نہ کچھ دیکھتا ہے, نہ کچھ پکڑتا ہے. تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے, اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. مطلب مومن چلیں گا بھی تو اب سیدھے راستے پر, چونکہ اب وہ غلط راستے پر نہیں جائیں گا, چونکہ نفل کے ذریعے وہ اللہ کی محبت حاصل کر چکا ہے. اللہ کی محبت جو بندہ حاصل کر لیتا ہے اس کا رب کا فضل اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا. تو یہاں جو ہے اس سے وہ چلتا ہے, ان تمام اعضاء کو اپنی عبادت میں لگا دیتا ہے, اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں, معلوم ضرور بھی ضرور عطا کرتا ہوں اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے. کون سا بندہ؟ فرائض کے بعد نفل کا اہتمام کر کے رب سے محبت حاصل کر لینے والا بندہ. دیکھتا ہے تو وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, سنتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, پکڑتا ہے وہی جو اس کا رب چاہتا ہے, چلتا ہے اسی راہ پر جس پہ رب چاہتا ہے, اور جب وہ مانگتا ہے تو اس کا رب اس کی جو ہے ضرور بھی ضرور اس کو عطا کر دیتا ہے. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرے تو میں یقیناً اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا ہے, دعا میں خاص دعا یاد رکھی, پناہ مانگنا مصیبت کے وقت, تو اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دے دیتا ہوں اپنی طرف سے. سبحان اللہ, کتنے بڑے بڑے فضائل ہے نفل کو ادا کرنے کے, کتنے بڑے بڑے فضائل, اندازہ لگائیے, ہے نا. اللہ کو سب زیادہ محبوب عمل لیکن کون سا ہے؟ فرض ہے, یاد رکھی, فرض نماز, مال میں فرض عبادت زکوٰۃ, ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ایک مہینے کے روزے, اس کے بعد حج, سب سے زیادہ محبوب عمل. اس کے بعد یہ کرنے کے بعد بندہ نفل کے اندر دوڑتا ہے, آگے بڑھتا ہے. فرض نماز کے بعد نفل نماز, فرض زکوٰۃ کے بعد نفلی زکوٰۃ, فرض روزوں کے بعد نفلی روزے, فرض حج کے بعد نفلی عمرے, نفلی حج بولتے ہیں اس کو میں, حج صغیر, چھوٹا حج وہ کرتا ہے, تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرنے لگتا ہے. جب اللہ محبت کرنے لگتا ہے تو وہ جو دیکھتا ہے وہ جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی سنتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے, وہی اس کے ہاتھ پکڑتے ہیں اس کا رب چاہتا ہے, اسی راہ پر چلتا ہے, قدم چلتے ہیں جو اس کا رب چاہتا ہے. اور پھر جب اپنے رب سے مانگتا ہے اس کا رب اس کو پورا, اس کی دعاؤں کو پورا کرتا ہے. اور جب وہ پناہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پناہ عطا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑے بڑے فضائل, یہ بخاری کی روایت تھی, ہمیں پتہ چلے اس کے اندر کہ نفلی نماز کے ادا کرنے سے جو ہوتے ہیں, جس میں سب سے اہم چیز جو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اتنا قریب کہ ہر چیز جو اس کا رب چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے, اس سے ہٹ کر نہ کوئی چیز سنتا ہے, نہ دیکھتا ہے, نہ پکڑتا ہے, نہ اس راہ پر چلتا ہے. ہم میں ہر شخص چاہتا ہے ہم نیک بنے, और पता नहीं लोगों ने विलायत हासिल करने की कौन कौन से जरिए बना लिए। और यही अल्लाह के वली है, क्योंकि शुरू में अल्लाह ने क्या कह दिया कि अल्लाह के रसूल फरमाते, अल्लाह ताला फरमाते, जो शख्स मेरे दोस्त से दुश्मनी करता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। और फिर आगे उसकी बात सिफत दोस्त कौन है, फ़राइज के ज़रिए नज़दीक पहुँचता है, नफिल करके अल्लाह का क़ुर्ब और मोहब्बत हासिल कर लेता है, फिर नफिल हासिल करके फिर वो जो मांगता अल्लाह पूरी कर देता है, जब पनाह मांगता अल्लाह पनाह दे देता है। हम सब चाहते हैं नेक बने, हम सब चाहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करें, हम सब चाहते हैं कि जब हम अल्लाह से जो मांगे अल्लाह दे दें, तो हमें भी फिर अल्लाह ताला को पहले राज़ी करना हो। अरे दुनिया के अंदर तो पता नहीं कितनी चापलूसियाँ लोगों को करना पड़ती छोटे छोटे काम निकालने के लिए, हाँ कितनी चापलूसियाँ करना पड़ती हैं। अल्लाह ताला आपसे चापलूसी नहीं चाहता, इखलास चाहता है। इखलास, चापलूसी में क्या होता है, इखलास नहीं होता है, इखलास चाहता है। और इखलास के साथ फ़र्ज़ इबादत और नफिल में इजाफा करो, अल्लाह ताला हमको देंगे अदर की। बहुत से लोग बोलते हैं अरे ये क्या बात हुई, क्या बात, अल्लाह ताला देंगे तो इसका मतलब ये कि हमको कोशिश ना करें। कोशिश करना है, लेकिन तुम लाख कोशिश करने के बाद भी हासिल नहीं कर पाते हो ना चीज़ों को। लेकिन जब अल्लाह को हम राज़ी कर लेंगे ना, थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी अदर की, थोड़ी कोशिशें बड़े बड़े काम निकाल देंगी। और इसके बाद भी अगर कोई तकलीफ आए तो फिर वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ डट कर मुकाबला कीजिए, दुनिया और आखिरत में इससे दर्जात बुलंद होंगे और अजर मिलेगा। समझ रहे हैं बात, ये बात को समझने की ज़रूरत है, ये बात को समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह से करीब होना है। दुनिया में हम काम निकालने के लिए सब कुछ करते हैं लोगों से, अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम अर्श वाला कर दे, दुनिया की सारी मुसीबत मुश्किलें परेशानी हलल और मौत की और मौत के बाद की और आखिरत की वो तमाम चीज़ें, तो फिर हम जो है आसमान वाले को राज़ी कर ले। हो सकता है दुनिया वाले नाराज़ हो जाए, इससे कोई मसला नहीं, लेकिन अल्लाह राज़ी हो जाए। लेकिन हमारा मामला ये है कि हम अल्लाह को नाराज़ करना चाहते और दुनिया वालों को राज़ी करना चाहते, तो अल्लाह ताला भी फिर इन्हीं के सामने हमको झुकाता रहता है। तो अल्लाह के नेक बंदों की सिफत आ गई, फ़राइज़ का अहतमाम कीजिए, फ़राइज़ के अहतमाम नफिल में इजाफा कीजिए, देखिए अल्लाह ताला कि हम दोस्त बन जाते हैं, फिर याद रखिए दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो इसकी हम कोशिश करें कि नवाफिल को हम ज़्यादा ज़्यादा करें।